En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno. En Berlingske podcast med Jarl Cordua og Torben Steno. Ja, som... Jamen, jeg er jo simpelthen... Så du ikke det sidste, vi er to af dig? Det var helt vildt godt. Var det det? Ja. Okay, det franske præsidentvalgs første runde løber af stablen på søndag. Weekendavisens Aske Munk er med os til sidst i denne anden time og forklarer, hvorfor det nu pludselig tegner til et endelig dødt løb mellem præsident Emmanuel Macron og Marie Le Pen. Desuden er Munk aktuel med endnu en ny bog, der vil forklare, hvorfor franskmændene er så franske. Ja, det er korrekt. Det er jo, ja. Der kan man bare se. Nå, jeg hedder Jarl Cordua. Velkommen til. Ja, og mit navn det er Torben Steno, og vi er jo altså langt fra i mål med ugens fidusbamse, så vi kan sagtens bruge nogle flere kandidater, og dem kan man jo komme af med, hvis man har sådan en, ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno, hvor der også kan kommenteres og stille spørgsmål. Og vi har hele to debatter på programmet i den her time. Om godt 20 minutter, så kommer Liberal Alliances leder Alex van Opslag og prøver at få den socialdemokratiske politiske ordfører Christian Rabia Madsen til at indrømme, at regeringen godt kan lide at hæve skatterne, og at det er blevet dyrere at være fattig under Mette Frederiksen. Det er om godt 20 minutter. Men nu skal vi have en anden debat. Den handler om folkekirken. Medlemstallet i folkekirken er på 20 år dalet med 200.000 sjæle. Alligevel er der ansat 133 flere præster i dag end dengang. Det faktum får Enhedslistens kirkeordfører Christian Juhl til at øjne en, det er for min egen regning, en sjælden mulighed for nedskæring i den offentlige sektor. Her er et rationaliseringspotentiale. Ja. Velkommen til Christian Juhl. Og så skal jeg også byde velkommen til de konservatives kirkeordfører, Birgitte Bergman. Man kan prøve at gætte på, hvad hun har af synspunkter. Christian Juhl, hvorfor skal der skæres i folkekirken? Og hvor mange præster skal vi af med, før I er tilfreds? Jamen, jeg er ikke engang sikker på, hvad det skal skæres, men vi skal da sætte en stop, fordi det, der var udgangspunktet for den her artikel, det er jo, at kirken vil have flere præster, og jeg siger, nej, nu må vi lige trække vejret, og det er jo som det eneste, jeg har sagt, det har været meget moderat over for den danske folkekirke. Så der kan være mange grunde til at have ansatte, men der skal også være en grænse, og derfor synes jeg, at det her, det er sgu for meget. Okay. Det er sgu for meget, det er dog til at tage og føle på, altså Birgitte Bergman, at har Christian Juhl ikke en pointe, altså at altså det, hvorfor skal der ansætte så mange præster, der er der, når medlemstallet daler? Jamen, jeg står meget uforstående over for det, Christian siger, fordi vi har faktisk lige her, var det sidste år, haft et lovforslag og i øvrigt behandlet lovforslag, som jo blev stemt igennem, hvor vi står jo og mangler præster. Altså, det er jo det, der er faktum, og vi kigger ind i, at vi kommer til at mangle præster. Og lige nu, hvor verden er i opbrud, og hvor der er krigen raser i et europæisk land osv., så er der jo virkelig brug for, at vi holder fast i vores kristne tro, og at vi bakker op om folkekirken. Mener, at det er sådan nærmest et forkyndelsesprojekt, altså at vi skal have flere præster? Altså det, der mangler præster, er det ikke, fordi der er en hel masse ubesatte embeder et eller andet sted i Vestjylland, hvor ingen gider være, og ingen gider være læger og alt det sædvanlige? Det kan være en del af årsagen, men jeg tror det ikke, fordi at folk ikke gider være der. Jeg tror, man skal kigge på at blive dygtig, og selvfølgelig ud i meningsrunden til at skabe nogle attraktive stillinger, men også det, at man skaber det gør det attraktivt for nyuddannede præster til at komme til i de ydre områder. Men faktum er, at der mangler præster, og faktum er, at jeg mener bestemt ikke, at vi skal skære her. Jeg vil rigtig gerne snakke med Enhedslisten om at skære i den offentlige sektor på andre områder. Det skal i hvert fald være en lovning herfra. Christian Juhl. Jamen, det er jo et helt andet spørgsmål. Det må vi jo se på. Jeg kunne pege på en række områder, hvor der er virkelig mange folk, ikke? Service til de ældre. Vi holder os lige til kirken i dag. Ja, det er det. Og der mener, der er normeret nogle stillinger, og det er rigtigt. Det antal normerede stillinger vil kirken have udvidet. Mm. Velviden, at de ikke har fyldt stillingerne op endnu. Og der mener jeg, i nogle landsbyer ude, hvor jeg kommer fra, altså fra Jylland, der gjorde det jo ikke noget, at man langsomt tilpasser sig, at der er færre medlemmer, og så siger, at nu er vi nede på den smertegrænse, hvor en præst skal tage to sogne af én gang. Mm. Det kan de godt klare, og det har jeg set mange prægtige eksempler på. Fordi forklaringen er jo altid, jamen, de skal ikke kun prædike, de skal også lave sjælesorg og besøge medlemmerne og så videre og så videre ud til de syge. Og det er også rigtigt. Men når der bliver færre medlemmer af folkekirken, så må der jo også blive bedre tid for den enkelte præst. Sådan vil alle andre resonere. Det har jeg også gjort i mit private liv, at så passer vi os til, i stedet for fald på 4,5%, stigning i antal præster på 6,5%, det passer jo ikke sammen. Men Birgitte Bergman, altså, er det ikke rigtigt? Man kan da sagtens derovre fra, hvor Christian Juhl kommer, især vest for Silkeborg, ja. Der kan man jo sagtens slå nogle flere sogn sammen, og så bliver der flere mennesker i kirken den dag, man vælger at komme. Jamen altså, der er der modeller, man godt kan kigge ind i, det vil jeg da godt anerkende. Men jeg vil også bare sige her, inden man begynder på sådan noget, så har præster netop lige præcis også en meget stor rolle i samfundet og i det sogn, hvor den enkelte præst tilhører. Og det er jo ikke blot at bare stå bare søndag morgen og prædike i kirken. Altså, der er behov for præster i alle afskygninger. Vi ser rigtig mange ensomme mennesker. Vi ser nye borgere, der kommer til Danmark nu, og specielt over i Vestjylland, hvor Christian kommer fra. Der kommer rigtig mange nye borgere fra Ukraine på en rigtig, rigtig trist baggrund. Så der bliver jo også brug for, at kirken går ind og løfter en opgave her. Så det her med at gå ind og skære og sige i den tid, vi lever i, det synes jeg vil være forkert. Og det er et forkert signal at sende for os er den kristne tro, og det, at vi netop folder den ud, og vi arbejder med den i alle afskygninger, utrolig vigtigt for os. Er kristendom et spørgsmål om signaler fra den offentlige sektor? Det bør det ikke være. Altså, det er jo, der er nogle opgaver, som staten har påtaget sig, og indtil videre, der er det. Alle udgifter, hvad angår præster og ansatte, det er statens. Jeg synes, det er jo meget bedre, at det må kirken selv ordne med deres kirkeskat, og så tog staten sig af kulturværdierne, bygningerne, arealer og sådan ting, fordi det var helt naturligt for staten at tage sig af. Det er meget kunstigt, at staten skal tage sig af de præster, der prædiker for én religion. Og det er jo en særbehandling, som folkekirken har, og den synes jeg, man skal også sige, jamen sådan er et moderne samfund ikke længere. Det var det engang, da præsten og degnen, altså overlæreren, det var dem, der var autoriteten i landsbyen. Det er det jo ikke mere. Så det, nu nærmer vi os det helt grundlæggende, det er, at du jo egentlig også gerne vil gå ind for en adskillelse af stat og kirke. Ja, og jeg vil godt lave et kompromis, som jeg beskrev det der, sådan ja. At vi tager det skridtvis, selvfølgelig. Det kan vi sagtens finde ud af. Vi kan sagtens bruge penge på kulturværdierne, de gamle smukke kirke og bygninger og præstegårde, hvad pokker det ellers er. Birgitte Bergman, der er der noget, vi kan stole på de konservative, så er det på, at folkekirken skal hænge sammen med staten, som den altid har gjort. Ja, det må jeg bare sige. Det kommer vi ikke til at rykke ved overhovedet. Men kunne vi så ikke aftale, at I skaffer jer nogle medlemmer? Fordi det går jo den ganske, ganske forkert vej. Den vej, som hønsene skraber, det har det gjort i 20 år nu, og det er jo ikke en ny udvikling, det her. Vi har jo set det fra 2000 og frem til nu. Det er kun én vej, der går med antallet af medlemmer. Så enten må præsterne gøre det for dårligt, eller også har mennesker i 2020 en anden holdning til det med tro og religion. Jamen altså, jeg kender jo til en hel del præster og menighedsråd, og jeg synes, de gør et fantastisk godt stykke arbejde. Jeg tror, at sådan noget her vil altid svinge lidt op og ned i, hvor mange medlemmer man har. Jeg tror heller ikke, det er ud fra den devise, at vi skal beslutte, at så skal vi spare, eller også så skal stat og kirke være adskilt. Det vil være forfærdeligt, og specielt i, at altså, det er jo her, det handler jo grundlæggende om vores værdier og det, kristendommen står for. Og nu er verden i opbrud, og jeg synes, at det er et forkert signal at sende nu, og det er slet ikke noget, som der ligger i det konservative DNA på nogen måder. Kan det her gøres bedre? Kan man være bedre til at få medlemmer ind i folkekirken? Det kan man højst sandsynligt. Men det vil jeg overlade til menighedsrådene, og det vil jeg overlade til præsterne derude. Men de skal have vores fulde opbakning til det. Der er en formildende omstændighed, som jeg gerne vil synes mangler i den her debat. Det er, at vi for nogle år siden i staten sagde, nu låser vi antallet af stillinger på 1892 stillinger. Hvis kirken vil have flere stillinger, så må de bruge af kirkeskatten eller fællesfonden eller de lokale kirkekasser. Fint nok, det er jeres penge, og der må I bestemme, hvad I vil for de penge. Og det synes jeg, det har været en fordel, og det har vi glemt i den her debat. Det er som om staten skal betale meget med, det er det reelt ikke. Vi har sagt 1892, det er statens forpligtelser, resten må man selv klare. Og det synes jeg, det er måske med til at inspirere kirken til enten at skaffe nogle flere medlemmer, eller også at tilpasse sig de økonomiske virkeligheder. Og det plejer jo at være god borgerlig snak. Jamen, kirken må jo aldrig blive sådan et kommercielt anliggende. Det vil jo være forfærdeligt. Altså, og det er det, jeg synes, Enhedslisten er lige ude at kommercialisere vores folk. Skal man ikke hylde det, når det en sjældent gang sker? Nej, det her, det er så grundlæggende en dansk vigtig tradition, værdi. Det er en del af vores kulturarv. Det er en del af det DNA, Danmark bygger på. Altså, det er vores danske folkekirke, og den danske folkekirke udfylder en enormt vigtig rolle i vores samfund. Og det kan godt være, at man som dansker ikke lige umiddelbart kan få øje på det. Men jeg kan love dig for, står man over for et bryllup, eller man står over for at miste en, det kommer vi jo alle sammen til, ja, ja. Så får vi brug for den sjælesorg. Vi får brug for sjælesorg i forhold til mange andre af livets genvorligheder. Og lige nu er verden i opbrud. Jeg synes, det er et forkert signal at sende i forhold til... Jamen, er det ikke en sjov måde at nej, koble tingene på, at på grund af en krig i Ukraine, så kan man ikke pille ved normeringerne i folkekirken? Nej, fordi det her, det synes jeg hænger sammen med, at lige nu er Rusland jo ved at fuldstændig udradere Ukraine, og alt det, de står på, alt det, de tror på. Hvis vi sådan begynder herhjemme at på en eller anden kulturkamp med Enhedslisten, Konservativ og hvem der ellers er på den ene og på den anden side, at udradere på en eller anden måde at sige, at jamen altså, så må vi bare skære ned i den danske folkekirke. Og det betyder så også, at vi skærer ned på, synes jeg, på det, der er grundlæggende danske værdier. Jamen prøv lige at høre. Jeg var med til forleden, da det var i sidste år, at sige, at det er okay, hvis man mangler præster til de stillinger, der er ledige. Så behøver man ikke at tage en højt uddannet akademisk præst, der også har været på præsterskole og alle de ting. Man kan godt tage en god højskoleforstander, eller en anden person, der er god til at snakke med mennesker og yde sjælesorg, og måske også lave en god og lidt anderledes prædiken end de mere traditionelle præster. Det synes jeg var en god idé, og det fik vi åbnet op for, og det synes jeg, ligesom alle frikirkerne og alt det der, de tager der mere åbent den ting, og der skal folkekirken nu både økonomisk, men også indholdsmæssigt tilpasse sig i den moderne tid. Altså prøv lige at tænke på, da vi var meget unge, måske især mig, der var præsten en autoritet. Der havde han mange flere opgaver, end han har i dag. I dag er præsten jo ikke nogen egentlig autoritet. Jeg elsker at diskutere med præster, og de er gode i samfundsdebatten, men den opgave, de har, er jo overskuelig efter min mening. Ja, der er jo sådan en lodret uenig, må jeg bare sige, fordi jeg synes, det er, at præsterne gør en fantastisk stykke arbejde ud, og det gør menighedsrådene også, og det er vigtigt, at vi har dem, og det er jo ikke, jeg synes, det er forfærdeligt at stå og sige, at også når vi har præstemangel, at så skal vi skære ned yderligere, det kan vi simpelthen ikke være med til. Okay. Birgitte Bergman, kirkeordfører for de konservative, og Christian Juhl, de to for Enhedslisten, tak for, at I kom her og tog en debat om, skal vi kalde det, normeringer i folkekirken. Det lyder ligesom SF, der snakker om børnehaver. Ja. Jeg sov, der ikke skal være normeringer her, så nå. Ja, tusind tak skal I have. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Ja, Torben Steno, vi kan jo... Vi skal holde gryden i kog her, men der, midt under den her debat er der dukket en masse mennesker op uden for studiet her, som jeg ikke lige helt er med på, hvem er og hvorfor de er. Nå, det har ikke noget med os at gøre, for jeg nu er vide fra Josefine Maria Hansen. Men, vi kan fortsætte med debatten her. Jeg skal lige spørge vores øverste tekniker. Er alt, som det skal være? Okay. Nå. Og det, okay. Alt er godt. Okay, tak. Det er godt at høre. Torben Steno, før vi skal tale med... næste debat. Med Alex von Vanopslagh og regeringens Socialdemokratiets politiske ordfører, Christian Rabjerg Madsen, så kan vi måske lige nå en pedusbamsemodtager, eller nomineret igen. Og det kunne jo være... Nina Schmidt, som jo i går sammen med kommissionen kom med et bud på en reform af de videregående uddannelser. Og der blev blandt andet lagt op til, at man jo kunne begrænse nogle af de her videregående uddannelsers anden del, altså en overbygning. Det måske ikke være 2 år, men måske kun 1 år for nogle uddannelser. Og man kunne simpelthen sløjfe SU'en for de her uddannelser. Ja, og så omlæg til lån. Ja, altså den øvre del, og så omlæg til lån, og det kunne være også tilskyndende, de kunne blive hurtigere færdig, og i øvrigt så mange af de her uddannelser, de kommer jo til at tjene en masse penge sådan, i løbet af livet, og i øvrigt er det ikke de mindste indkomster i det her land, som jo går på de her uddannelser, så der er vel også noget fordelingsmæssigt, der kunne være fornuftigt i det her. Jeg må indrømme, jeg synes, et langt stykke hen ad vejen, så synes jeg, det var ret fornuftigt. Spørgsmålet er jo så, om det er noget, som regeringen vil, for de har jo sådan set allerede helt det her forslag ned ad brættet. Jeg synes, det er et godt forslag. Ja, jeg vil bare lige citere Jesper Petersen, forskningsministeren. Han siger, Reformkommissionens første rapport er udgivet. Det er ikke et udspil fra regeringen. De rejste problemstillinger om uddannelse, arbejdsmarked, optagelsessystem med videre fortjener overvejelser og debat. Det kendte forslag om omlægning af kandidat SU til lån er ikke på mit tegnebræt. Så er det jo simpelthen så slut med det. Og det var jo så bare det er jo meget klassisk det her med, at man nedsætter en kommission, og der går flere år, og så kommer de med nogle forslag, og så siger man, det duer ikke. Fordi det er jo, altså kommissionen er jo ikke en lovgivende, det er en institution, der bliver sat til i verden for at komme med nogle anbefalinger. Og jeg har da også prøvet at få anbefalet alt muligt, som jeg siger nej tak til. Og det er så det, som Jesper Petersen gør. Så er der lige en lytter, der hedder Hannibal Christian Knudsen. Og Hannibal Christian Knudsen, jeg håber, du er med os endnu, fordi at, du er nok en af de vores yngre lyttere, fordi du spørger bamsesnak, hvad skal det sige? Og det kan jeg godt forstå, hvis man ikke har hørt om det før. Det er noget, vi har praktiseret i snart 10 år her i programmet. Det er, at vi hver uge uddeler en såkaldt fidusbamse til en person, som har gjort et eller andet, altså gjort noget positivt, som vi gerne vil præmiere. Jeg kan faktisk sige, at Christian Juhl, som har været her tidligere, han var en af de han var faktisk den første, der fik det for et godt købmandskab, fordi han havde været nede og handlet i grænsbutikken nede i Det var nemlig rart at se Enhedslisten var nede hos Mutter Pøtsch for at købe ind og for at få noget til en ordentlig pris. Ja, mødte jeg ham nemlig. Så, så Enhedslisten kender også godt prisen på varen. Men normalt plejer vi, altså er det ikke, altså det er meget sjældent, at nogen fra Enhedslisten har fået en fidusbamse. Ja, men den ene af herrene, der sidder her nu, Alex von Vanopslagh, han har vist, ja, du har vist flere, har du ikke jeg det? Jeg har 3, og jeg har dem faktisk indrammet godt på mit kontor. Ja. Men, hvor mange har du fået, Christian Rabjerg? Det er virkelig en unfair oplæg til en debat, der skal udsættes på den måde. Kan du ikke bare svare på spørgsmål? Jeg kan simpelthen ikke huske det. Det er så vanligt politikere, at du bare svare på spørgsmål. Det har jeg ikke rent ring. De kan være glemt i postkassen. Det er ikke en flaske redning, nej. Det har ingen rent ring. Du laver en Viggo Fischer på den. Okay, men nu tager vi lige, vi skal lige have ryddet lidt op, både i hjernerne og her i studiet. Ja, fordi vi skal sige ordentligt velkommen til Liberal Alliances formand, Alex von Vanopslagh, og politisk ordfører for Socialdemokraterne, Christian Rabia Madsen, og tak fordi I er gået herover fra Borgen for at diskutere. Og det vi skal diskutere, det tager sit udgangspunkt i et klip, vi lige skal høre, hvis ellers de er med ude, dem der. Vi skal høre et klip med Alex van Opslag fra den debat, der var i Folketinget. Christian Rabia Madsen, og tak fordi I er gået herover fra Borgen. Der er ikke en fugl, der er ikke en fisk, der er ikke en frø i Danmark, der ikke har oplevet skattestigning. Ja. Socialdemokratiets formand stod hernede i salen i sidste uge og sagde, at hun ikke havde nogen ambition om at hæve skatten for danskerne. Og før sidste valg, der sagde den nuværende finansminister, at 95% af danskerne ikke vil opleve skattestigninger under en rød regering. Men her står vi så et par år inde i valgperioden. Regeringen har hævet skatterne mere end 40 gange, og det har ramt alle indkomstgrupper i Danmark. Der er ikke en fugl, der er ikke en fisk, der er ikke en frø i Danmark, der ikke har oplevet skattestigninger. Og mit spørgsmål er egentlig bare, hvorfor står Socialdemokratiets formand ikke ved, at det her det er en regering, der er glad for skattestigninger? Ja, Christian Rabia, nu er du jo ikke socialdemokratisk formand og statsminister endnu. Men dit job er at svare på det spørgsmål, som I nu er. Og hvorfor er I ikke bare stolte og glade over de skattestigninger, som I har gennemført? Jamen, det er vi det sådan set også. Vi har lavet brede aftaler om eksempelvis prisstigning på cigaretter sammen med Venstre og Konservative blandt andet, som skal sikre, at vi ikke får flere unge, som begynder at ryge, og forhåbentlig også nogle ældre rygere, som lægger kartongerne på hylden. Så det står jeg fint ved. Jeg synes bare, at billedet er lidt fortegnet. Hvis man kigger på den samlede virkning af både vores afgifts- og skattelettelser og vores afgiftsstigninger, så kan man se på et svar fra december, at alle familiegrupper på den disponible indkomst er kommet ud med et plus. Og derudover synes jeg også, man skal holde fast i, at hvis man kigger på, hvad for en økonomisk politik, der har været ført i det her land under den nuværende regering, blandt andet krisepolitik under corona, så har vi en situation, hvor økonomien er bomstærk. Vi har laveste arbejdsløshed i mands minde, højeste beskæftigelse nogensinde. Nu har vi så nogle udfordringer med inflation, som vi skal være åbne omkring, som skylder nogle udefra kommende forhold. Men helt generelt, den økonomiske politik, det kan vi snakke om fra nu af og til solen bliver sort. Men Alex van Opslag er simpelthen fuld af løgn, når han siger, at det er blevet dyrere at være fattig i Danmark. Der er nogle afgifter, der er sted, og det står jeg fuldt mål for. Nogle specifikke prioriteringer, som primært handler om tobak, men også andre steder. Og det handler om, at vi synes, det er færre, unge, der skal begynde at ryge. Og de penge, man så får ind fra skatte- og afgifter, dem synes jeg jo, Alex får det til at lyde som om, at det er penge, som sådan går op i sort røg. Det gør de jo ikke. De bliver investeret blandt andet i vores daginstitutioner, sådan så de familier, som har det svært, får nogle børn, der bliver sendt hen i daginstitutioner, som kan få en ekstra hjælpende hånd. Det, på den måde så hænger vores velfærdssamfund sammen. Vi kan gøre en social forskel, og det skal så finansieres af skattesystemet. Alex van Opslag, hvorfor vil du ikke være med til at gøre en social forskel? Hvorfor går I ind for, at de unge skal ryge, og ikke være med til at deltage i det skal man sige, arbejde, der er for at gøre det så svært for de unge at ryge som overhovedet muligt? Altså, det, hele din præmis er vel hængt op på det? Er det ikke? Egentlig ikke, men det er rigtigt. Altså, når man ser på de samlede 42 skatte- og afgiftsstigninger, som regeringen har gennemført, så er det jo tobaksafgiften, der er mest socialt skæv. Men selv hvis man fjerner tobaksafgiften, så har regeringens skatte- og afgiftspolitik medført øget ulighed i Danmark, ved at man gør de fattigste endnu fattigere. Og det må man jo gerne, hvis man står ved den politik, at sige, vi vil gerne gøre de fattige fattigere og øge uligheden i Danmark, ligesom Poul Nyrup gjorde det, ligesom Helle Thorning gjorde det, ligesom alle socialdemokratiske regeringer har gjort det gennem årene. Men man gik jo til valg på, at børnefattigdom var et stort problem i Danmark. Man gik til valg på, at Danmark er for lille til store forskelle. Man gik til valg på, at man skulle have mindre ulighed. Og nu ser vi jo bare et par år ind i valgperioden, at uligheden er steget under den her regering, primært på grund af skatte- og afgiftsstigninger, som rammer hele den danske befolkning. Og det synes jeg, man skal stå ved, og man skal også forklare, er det egentlig bare ligegyldigt, at uligheden er steget? Altså, fordi det, altså, enten er det jo noget, som er enormt vigtigt, og man fortryder måske, at man har været med til at øge uligheden i Danmark, eller også må man jo komme frem til, jamen det med øget ulighed, det betyder ikke det store, og det er heller ikke noget, en blå regering skal høre for i fremtiden. Det med ulighed er enormt vigtigt. Jeg synes bare, man skal have hele billedet med, når man diskuterer det, og ikke kun kigge på helt marginale bevægelser som en konsekvens af udvalgte afgifter. Noget af det, der gør den største forskel for social mobilitet, noget af det, der gør den største forskel for de mennesker, der har mindst, det er jo, at vi lykkes med eksempelvis at få kontanthjælpsmodtagere ind på arbejdsmarkedet. Der har den nuværende regering været den bedste, måske nogensinde, at vi får mennesker, der står uden for arbejdsmarkedet, som langtidsledige ind på arbejdsmarkedet. Igen der, regeringstal taler for sig selv. Og så vil jeg også bare sige, at det, vi bruger vores skatter og afgifter på i det her samfund, det er jo at sikre, at vi har et godt velfærdssamfund. Og for de der udsatte familier, der tror jeg på, at det er fuldstændig afgørende for den sociale mobilitet, at hvis det kniver derhjemme, hvis der er økonomiske udfordringer derhjemme, psykiske udfordringer derhjemme, så er det fuldstændig afgørende, at man kommer over i nogle klasser i folkeskolen, at man kommer over i nogle daginstitutioner, hvor der er voksne, som kan sætte ind med ekstra hjælp, og dermed give den styrke til, at man faktisk kan bryde den sociale arv. Og det er jo det, vi bruger vores skatte og afgifter på, nemlig at finansiere det velfærdssamfund, som vel er det bedste samfund i verden til at sikre social mobilitet og til at sikre, at det ikke er dine forældres pengepung og placering i samfundet, der definerer, hvor du selv skal ende. Det er jo det, hvor, det er jo det, vores samfundsmodel handler om. Men jeg er jo bare nysgerrig på Socialdemokratiets principper. Det vil sige, at man må gerne øge uligheden, hvis bare man bruger de penge, der bliver kradset ind i statskassen på at gøre den offentlige sektor større. Og altså, jeg ved ikke, hvordan kan man være så skråsikker i gåsøjne på, at man har sagt i flere år, det er et stort problem, at der er fattigdom i Danmark. Så laver man en politik, hvor man hæver nogle afgifter, der primært rammer de fattigste hårdere. Altså man øger børnefattigdom i Danmark, man øger fattigdom. Men du føler dig overbevist om, at fordi man har gjort noget på folkeskolen, jamen så er de sociale problemer mindre, end de var for tre år. Det lyder som Groucho Marx. Her er nogle principper, og hvis du kan lide dem, så er der nogle nye principper. Nej, det handler om at se tingene i en sammenhæng. Vi vil gerne gøre mere for, at man også på marginalen på økonomien skaber mere lighed. Men man skal se tingene i sammenhæng. Og jeg er skråsikker i forhold til, at vi har skabt mindre ulighed, at vi har givet bedre chancer til dem, der er på kanten af vores samfund. Så er det jo fordi, vi lykkes med at få nogle af kontanthjælpsmodtagerne i et meget betydeligt antal ind på arbejdsmarkedet. Fordi vi har investeret i en offentlig sektor, som jo er motoren bag social mobilitet. Og når jeg er skråsikker på det, så er det jo fordi, jeg kan se, hvis jeg sammenligner den nordiske velfærdsmodel, hvor vi accepteret betaler relativt høje skatter, men også har et højt velfærdsniveau, gode daginstitutioner, så er det fordi, jeg sort på hvidt kan se, at det er den samfundstype, den samfundsmodel, der er bedst i stand til at løfte folk ud af den sociale situation, de er sat ind i, og løfte dem op i samfundet. Så jeg har helt ro i maven i forhold til, at vi skal styrke den model. Men ved du, Christian, jeg synes faktisk egentlig, det er helt fint, hvis vi kan lave den aftale, at vi ikke bare skal sådan kigge enøjet til Gini-koefficienten og sige, at det er ikke økonomisk ulighed, der betyder noget. Det er muligheder i samfundet. Men kan vi så lave den aftale? Vi kan godt lave den aftale, at jeg ikke kritiserer jer for at øge uligheden længere, hvis det er sådan, at I har lavet nogle forbedringer af socialt udsatte. Men så må aftalen også gå den anden vej. Når der er et blot flertal, og vi investerer i sociale indsatser, der hjælper nogle af dem, der har det sværest i Danmark, og måske samtidig også i øvrigt sænker topskatten, og uligheden stiger derfor. Men mulighederne er forbedret for dem i bunden. Uligheden stiger, men mulighederne er forbedret dem i bunden, ligesom den her regering påstår at gøre. Kan vi så have den aftale, at når vi sænker topskatten, og i øvrigt også gør nogle ting, der er gavnligt for de selv udsatte i Danmark, så kommer I ikke rendende og siger, puha, det er et stort problem, at de blå er med til at øge uligheden. Fordi vi har jo lige hørt dig sige, at det er egentlig ikke noget problem, hvis bare man laver nogle andre tiltag. Ja, hvis I rent faktisk gør det, skal vi også, hvis vi kommer med opposition, jeg håber ikke, at det har... Jeg håber, det har lange udsigter, så skal vi også være i stand til at se det samlede billede. Men når vi tidligere har kritiseret borgerlige regeringer på det her område, så har det jo handlet om, at man har givet eksempelvis i forbindelse med rødvinsreformen massive skattelettelser til de mennesker, som har tjent mest på aktieafkast, massive skattelettelser til de mennesker, som har tjent mest på eksempelvis boligspekulation, og man har samtidig ikke investeret i den offentlige sektor, man har ikke dækket det demografiske træk, og så er det, man får kritik. Kan du ikke se, det er et mageløst hykleri, at øget ulighed er et problem, hvis det sker ved at gøre de rige rigere, men øget ulighed ved at gøre de fattige fattigere, som den her regering har gjort, det er ikke et problem. Altså, det er mageløst. Det der problem, det er, hvis man ikke investerer i at sikre, at dem, der har mindst, dem, der står på kanten, får gode muligheder for at bevæge sig op i samfundet, får det mest ud af deres tilværelse og deres potentiale. Og det er der, borgerlige regeringer gang på gang har svigtet ved at give meget, meget store skattelettelser i toppen, og være relativt ligeglade med, hvordan man sikrer bedre muligheder for dem i bunden, fordi man har undladt at investere i vores velfærdssamfund. Men det passer da simpelthen ikke. Altså, jo, det er de offentlige udgifter, der er stedet enormt meget under blå regeringer. Det ved du også godt. Du skal ikke kun se på, om man dækker det demografiske træk. Det er ikke nok bare at sige, at udgifterne stiger. Man skal også se på, om de stiger i takt med, at der bliver flere børn og flere ældre. Hvis der er nogle børn i familier, der har det svært, hvad har det med det demografiske træk at gøre? Ja, det har jo det at gøre med, der er ikke noget at gøre med, at vi bliver flere ældre. Jo, det har det jo lige præcis. Det er den der Sjøen-Kristianger, om hvis vi bare bruger nok penge på den offentlige sektor, så løser alt sig. Nej, det gør det. Det er ikke den offentlige sektor, der løser udfordringerne. Alt løser sig ikke ved, at man bevidstløst kommer penge i den offentlige sektor. Men det er klart, det betyder noget for udsatte familier, om man sender børn hen i daginstitutioner, hvor der er 3 voksne til 10, eller man sender dem hen i daginstitutioner, hvor der er 1 voksen til 10. Altså normeringer i daginstitutioner, normeringer i folkeskolen, hænger jo sammen med det demografiske træk, og hænger sammen med, om der er en ekstra hånd, en ekstra opmærksomhed på de børn, som har det vanskeligt. Men er det sådan, at det er vigtigere med normeringer i daginstitutioner end med økonomisk råderum i familier, hvor man er eksempelvis under på kontanthjælp. Begge, altså, det er jo de familier, der bliver forhold af. Begge forhold er vigtige. Altså, begge forhold er vigtige, derfor skal man se ting samlet. Jeg vil bare sige, spørge egentlig noget til begge to, fordi når jeg lytter på den her diskussion, så det, som jeg kommer til at tænke på, det er, at lige meget, hvor meget Alex han måske har ret i, at det er blevet dyrere at være fattig, så er det sådan, at vælgerne, de vil så også sige, jamen det passer ikke, fordi når det er Alex, der siger det, så er det nok løgn. Og hvis du siger noget det andet, så er det, så vil borgerlige vælge at sige, det er nok også løgn. Fordi det er bare sådan, at Alex' parti har 3 mandater, måske er blevet valgt til 4, men I kan ikke, der er simpelthen ikke nogen, der tror på, at det, du står for, egentlig er sandt, og dem, der stemmer på Mette Frederiksen, de er ligeglade med, om skatterne stiger eller noget som helst. Bare du ikke får nogen indflydelse. Folk vil betale hvad som helst i skat, fordi du passer på de svage. Er det ikke sådan noget? Det tror jeg ikke nødvendigvis. Det kan du godt, men det er jo ikke tal, jeg trækker ud af numsen. Nej, altså, det er finansministeriet. Det er jo bare relevant at holde fast i, og det er da relevant at diskutere, at når man i årvis skal høre på Socialdemokratiet sige, at vi må ikke få øget ulighed, vi må ikke få mere fattigdom, og de fører en politik, hvor man indfører fattigdomsafgifter, altså afgifter, der øger fattigdom og ulighed. Så det var det, de kaldte det jo, da vi sænkede ydelserne, så sagde de, at det var fattigdomsydelser. Men så må det jo være fattigdomsafgifter. Og det er da, jeg synes da bare, det er relevant at få knæsat nogle principper, som betyder det så, at man gerne må øge uligheden i Danmark. Det er ligesom, altså, fordi så synes jeg da, det er rart, skal vi komme videre. Du har da ret i, der er ikke så mange danskere, der stemmer på Liberal Alliance, men det må jeg jo prøve at ændre. Er det det, som det sædvanlige snak om, at man fører kampagne i poesi, og så regerer man i prosa, som det så poetisk engang blev formuleret, og det vil sige, I er meget imod alt muligt, og så når I selv kommer til fadet, jamen, så fører den politik, som alle andre regeringer gør. Er det ikke sådan forkert. Der, Christian Ravier Madsen, som formentlig står på ministerlisten næste gang, der skal skiftes ud? Det mener jeg er forkert. Altså, at du står på ministerlisten? Det ved hverken I eller jeg jo heldigvis. Så det kan vi har en god fornemmelse. Nu har du i hvert fald ord. Men, jeg tror på dig også. Men det man skal forholde sig til, det er jo det samlede billede. Jeg vil da gerne anerkende, at når vi sætter cigaretafgiften op, så har det nogle konsekvenser for nogle menneskers råderum. Man skal bare ikke begrænse diskussionen omkring chancer i det her land til den afgift. Der bliver man også nødt til at se på, hvad for nogle chancer giver det, at vi har et godt velfærdssamfund. Og hvis jeg så bare kigger på de der tal, som vi taler om, så fandt jeg et svar til Jarlov i Finansudvalget fra december, hvor man ser de forskellige familietyper. Og kigger man på den direkte virkning på deres disponible indkomster, så kan man se, at når man tager afgifter på den ene side og skattelettelser på den anden side, så går det i plus. Og det er jo fordi, vi blandt andet har lavet en betydelig skattelettelse til almindelige arbejdende familier på 2.500 i forbindelse med Danmark Kan Mere 1, hvor vi både sænker elafgift og sænker jobfradrag. Hvor mange skattelettelser er der så i Kan Mere 2, som kommer efter pus? Ja, det må du jo væbne dig til. Er du politisk ordfører? Kom nu! Altså, det vil da godt bare... Eller er vi sådan, at vi har inflation, så nu skal vi faktisk til at hæve skatterne og opsuge noget købekraft, fordi at det er helt af pommeren til med inflationen? Nej, det er jo ikke der, vi er endnu, men det, du har ret i, er, at det at føre økonomisk politik er blevet vanskeligere, fordi inflationen er djævelsk. Ikke? Vi vil gerne på den ene side hjælpe de familier, der er mest udsatte og bliver hårdest ramt af prisstigningerne. Men vi vil gerne gøre det på en måde, så det redskab, vi bruger, ikke skaber mere inflation. Og det skal du også svare på. Går du meget ind for inflation, fordi skattelettelser lige nu, det vil bare forøge inflationen. Og så vil udhule folks indkomst, også de fattige og de rige og alle mulige andre. Nej, jeg går ikke ind for inflation, men altså, jeg tror, det var den kloge Milton Friedman, der sagde, inflation is always and anywhere med monetary phenomenon. Altså, det er jo pengepolitikken, der skal strammes gevaldigt op. Hvordan vil du gøre det? Jamen, det kan jeg jo ikke, fordi vi har en fastkurspolitik i Danmark. Og det er du imod, eller hvad? Ja, det er jeg faktisk. Jeg synes ikke, vi skulle have en fastkurspolitik i Danmark. Så Liberal Alliance er imod fastkurspolitik? Det var bedre, vi gjorde som svenskerne. Jeg skal lige høre det. Liberal Alliance er imod fastkurspolitikken. Vi stiller spørgsmål ved om det. Ja. Ja, det godt. Er jo jeg tror, vi har en Liberal Alliance. Under 2 ledere har Liberal Alliance været inspireret af Sverige, dette superliberalistiske samfund. Vi vil have et skat, ligesom i Sverige, Og jeg vil også lige nævne overfor lytterne, at Alex Vanopslagh er meget, meget glad for Milton Friedman, og det synes jeg, der er en god grund til. Så meget, som hans eneste søn er opkaldt efter Milton Friedman. Er det ikke korrekt? Han hedder Milton i hvert fald. Min søn hedder Milton, ja. Den eneste søn. Hvad så, hvis du får en til? Det må man da håbe for ham. Ja, det må jeg jo snakke med moren til barnet til den tid. Det er ikke sikkert, at jeg kan slippe afsted med sådan et nummer igen. Nå, men tak fordi I kom. Selv tak fordi I måtte komme. Ja. Ja, og så vil jeg sige til de senere lytter, der kommer til at podcaste den her, som er råd af. Altså, vi kender det der firma, der hedder Facebook, multinationalt amerikansk firma, som vi betaler ret mange penge for at spille musik til Koda. Og for den service, der yder Facebook den fantastiske service, at de cutter forbindelsen til, at vi kan sende vores program. Så det er simpelthen det, vi har med et monopol at gøre, som selvom man sender penge til dem, selvom man holder alle regler, så synes de, at det er deres opgave at genere os, når vi sender vores program hver torsdag. Det er ret fantastisk. Ja. Så, og nu skal vi vores teknikere sidde og bruge tid på alt muligt ballade med at ringe til Facebook, og så sidder der nogle bureaukrater et eller andet sted. Hørte du det, Martin Rubik? Det er simpelthen ufatteligt, altså. Hvis I sidder derude og er frustreret over, at I ikke hører Korto og Steno live, så vil jeg bare sige, hils Facebook, hils Mark Zuckerberg. Det er hans skyld. Eller også i virkeligheden hils Christian Thulesen Dahl, som var med til at nedlægge Radio 24-7, sådan så vi nu sidder her og laver det program, vi lavede i 8 år derovre. Der er meget at blive vred over. Tak og der for er ingenting, også, Facebook. Og jeg har lagt et billede op af mig selv, hvor jeg er meget, meget vred, og det var Ola Overgaard helt bange for, at jeg var helt... Jeg var vred, jeg var ikke ved at hoppe i havet. Men det her, det er med til at gøre det til en sur dag at sende det her program. Men heldigvis kan man podcast hele dyne, det håber men jeg. Men vi skal jo se, om vi kan komme af med en fidusbamse. Og forløbig, så er det altså stadigvæk Jeppe Kofod, udenrigsministeren, der ligesom fører løbet. Og vi vil jo også gerne have lavet jer lytter influere på det her. Men på grund af Facebooks, kommunikationsterror, så har vi jo altså ikke modtaget noget fra nogen af lytterne i meget lang tid, så vi er lidt alene om at afgøre det her. Og jeg er tilbøjelig til at give dig ret i, at Jeppe Kofod for de her udvisninger af de russiske diplomater, det fortjener en fidusbamse, og jeg synes nemlig også, at han her i en periode, hvor verden er meget, meget, meget voldsom og er svær at have med at gøre, at han faktisk vokser med opgaven, Jeppe Kofod. Så jeg tror, at vi skal vi sige, at Jeppe Kofod får ugens fidusbamse for at have smidt de overflødige russiske diplomater ud. Det er jo ikke dem alle sammen, fordi det er jo vigtigt, at der bliver en eller to eller tre tilbage, man kan tale med, fordi at det vil være forfærdeligt ikke at have nogen som helst kontakter, men de overflødige, de må gerne rejse hjem. Så jeg synes, at det er med en stor glæde, at vi nu kan give fidusbamsen til Jeppe Kofod, også selvom Dorte Barkley Rasmussen siger, ikke flere bamser til socialdemokratiske minister. Men Dorte Barkley Rasmussen, hvis du er derude nu, der er altid undtagelser fra reglerne, og nu kommer ind ad døren her en, som først skulle være kommet lige efter en skiller, og jeg kommer til at tænke på, at jeg har glemt min bog ude i tasken, men nu tager vi lige skilleren. Og ugens fidusbams, den går simpelthen til Jeppe Kofod. Ja, det er den mand, der kom ind ad døren, det er Weekendavisens Frankrigskorrespondent Aske Munk. Velkommen, Aske Munk. Tak. Vi skal selvfølgelig tale om det franske præsidentvalg nu her, hvor første runde løber af stablen på søndag. Men vi skal også lige berøre, at du har skrevet en ny bog om Frankrig, som jo altså, sådan, hvad skal man sige, altså, har en underlig titel, men også en undertitel, der er ret sjov, og som mange, hvis man tænker sig lidt om, godt kan forstå, der hedder, hvorfor er de så franske i Frankrig? Ja. Det skal vi altså også lige runde, fordi det er, altså franskmænd er faktisk ret sjove, måske endda mest på afstand, jeg ved det. Men indtil da, så skal vi altså snakke om det her præsidentvalg. Og indtil for nylig, der så det jo altså ud som om, at den siddende præsident Macron, han uden de store problemer ville køre den her hjem. Men nu har det lige pludselig ændret sig i løbet af en uges tid, stort set. Hvad i alverden foregår der? Jamen, der foregår utrolig mange ting i Frankrig. Altså, en af grundene er selvfølgelig, altså, vi har jo den her voldsomme stigning pludselig fra Marine Le Pen, som i virkeligheden var lidt uventet, kan man sige. Men det skyldes jo især, at vi så jo, at vi har snakket også før om Erik Zemmour, den her på den meget højrefløje orienteret. Ja, præcis. Ja. Ikke? Og utrolig mange af hans stemmer er faldet fra og røget tilbage til Marine Le Pen også. Ja. Fordi at han havde der begyndte at dukke op nærmest i sløjfe i de franske medier, hvor meget han egentlig har skamrost Putin, og hvor meget fascineret han er af ham, og hvor gerne han egentlig ville have, der var en Putin i Frankrig. Men Marine Le Pen har også været lige lovlig glad for Putin på et tidspunkt, men altså af de to er hun den mindst Putin-liderlige? Ja, hun var hurtig til efter invasionen den 24. februar, og ligesom sige med det samme, at det er dybt forkasteligt osv., og så er der måske ikke så meget at komme efter, kan man sige, for så kan hun jo sige, at jeg har taget afstand fra det. Men hun har været utrolig Putin-glad selv. Hun har været stik på nævnene med ham i 2017 og lånt, jeg kan ikke huske, 9-10 millioner euro af en russisk bank, ejet af en oligark, som er Putin, står Putin nær, fordi hun ikke kunne låne penge i Frankrig osv. Hun er meget begejstret for Putin. Det lyder som om, der er lidt i skal man sige, posen til nogle... TV-reklamer må man jo ikke køre med i Frankrig, men det lyder som om, at Macron har lidt i arsenalet til Marine Le Pen, når hun skal møde hende i anden runde, formentlig. Det kunne man sige. Jeg tror også, han kommer til at køre meget på det. Må ikke han lykkes ham at genfinde nogle af de tusindvis af løbesedler, der var lavet til valget med hende, hvor hun glad stod og stak Putin på næven, som flugt blev begravet og brændt, da Rusland invaderede Ukraine. Skal Frankrig være en filial af Rusland? Præcis, det kunne man spørge. Men altså indtil det her med Zemmour kom, så jeg kan huske, at så jeg noget om det franske valg, og det var næsten ligesom rart som i gamle dage, fordi nu handlede alt om muslimer og terror. Ja. Ja, men så skulle man sige, det er jo faktisk, altså før vi lige springer til det, så må vi sige, det er jo faktisk købekraften, der gør, at hun rigtig er kommet til nu. Okay, det er fordi, hun har været snedig. Det er en taktisk snedig. Jeg vil jo næsten ikke tiltro hende så stor strategisk indsigt, men hun har igennem hele sin valgkamp, som hun har kørt meget stille og roligt i lang tid, hun har gjort alt for ikke at virke rabiat. Det må man give hende. Hun har gjort alt for at være salonfæge osv., og hun har slået primært på købekraften, fordi hun har tænkt, det gule vestes oprør, det handler om købekraft. Hvordan, og det var noget meget, meget bredt. Det havde bred støtte i den franske befolkning, især i starten. Det vil sige utilfredshed med Macron. Han var ligesom de riges præsident. Hun talte for de fattige, og den lavere middelklasses købekraft. Så kom Zemmour. Så kom Zemmour, men så kom især jo krigen i Ukraine, som fik priserne til at stige, ikke kun på benzin, men også på almindelige forbrugsvarer. Og det har altså gjort, at hendes diskrete lille kampagne pludselig virker som, skal vi sige, nærmest en krystalkugle for problemerne, der vil komme i Frankrig. Men betyder det, at islamkortet overhovedet, at det er helt virkningsløst nu? Nej, men det, der er snedigt ved hende, det er, at hun har lavet ham køre den ekstreme anti-immigrationslinje med et remigrationsministerium, hvis eneste formål skulle være at kyle folk ud af landet osv. Og så har hun kunne læne sig tilbage, for der er ingen, der er i tvivl om, at Marine Le Pen er stram over for immigration. Så hun er blevet sådan stueren? Hun er blevet moderat. Okay. Fordi du har, altså det sker der jo, når der kommer en, der overtager pladsen. Altså man kan ligesom sige, når man træder ud til, som plejer at sige, til højre for Zemmour, træder man ud i intetheden. Men når han så, ligesom i forhold til Marine Le Pen, har opfundet en ny intethed, så er det jo klart, så ryger hun automatisk længere ind på midten. Sådan er det, hvis magnerne de breder sig. Så bliver midten større. Men så skal vi jo også, altså det er jo måske nærmest for princippets skyld. Jeg talte med Mette Fugl, den gamle EU-korrespondent, før, og hun sagde, at det socialisternes kandidat, Mélenchon, hvis det nok nogenlunde siger. Og han er på det yderste venstre, jo. Han er enhedslistens kandidat. Ja, men at han gør det godt. Ja, altså, sagde hun det, jeg vil sige, han gør det hendes godt i forhold til procenter, kan man sige, jeg ved ikke. Ja, nej, ikke i hvor mange. Der er mange, der sammenligner ham med Pol Pot, men altså, ja, okay. Han tilhører virkelig den yderste venstrefløj. Er det en rimelig sammenligning? Nej, den er nok lige overkant, men altså, jeg vil sige, han har ikke en chance i til at gå videre til anden runde, selvom han stiger procenterne. Han har ikke flere vælgere at trække på. Der er ikke en venstrefløj i Frankrig. Det er et spørgsmål om... Den yderste venstrefløj eksisterer, men venstrefløjen har altid været, og det har den været i utrolig lang tid, super splittet mellem alle de her mærkelige antikapitalistiske, trotskistiske osv. kandidater, og så Socialistpartiet, som endnu en gang er ved at... det er utroligt, man kan blive ved med at implodere, men det gør de igen. Og det var jo lidt overraskende, men Paris borgmester er en idiot. Præcis, det er kvinde, ja. Progressiv, lidt indvandrerbaggrund, Paris. Ja. Hvorfor er det slet ikke lykkedes for hende? Det plejer at være springbrættet til præsidentposten, ja, ja, at være overmester i Paris. Ikke? Men for det første har hun nok overset, at hun faktisk er i Paris især, hvor den slags jo ofte får mange stemmer, er utrolig forhat. Folk bryder sig simpelthen ikke om hende. Det er jo lige misset. Memo fik hun ikke. Og så må man sige, at de har ikke rigtig haft noget at komme med, efter at det var Benoît Hamon, der var deres kandidat, som trak 3% af samlet, altså det sætter 3 eller 6%, jeg kan ikke huske det, i 2017, men han fik udraderet partiet fuldstændig. Så har de ikke rigtig haft noget at komme med, især ikke efter, at Macron ligesom, han begyndte at få bukt med arbejdsløsheden, fordi han lod statskassernes sluser stå åbne her under pandemien, og han havde det her quoi qu'il en coûte, uanset hvad det koster, så skal vi nok komme tilbage fra pandemien. Det var en politik, man ikke rigtig kunne være uenig med fra Socialistpartiets side. Hvad skulle de så være uenige i immigration? Ja, det trækker ikke nogen stemmer og ville åbne for immigrationen. Så de har haft sådan et, så er det økologien. De har et grønt parti. Det klarer de jo fint. Så det er svært at se deres mærkesager, og hun har haft svært ved at gøre sig bemærket simpelthen. Altså, folk har simpelthen været uinteresseret i hende. Det er ret markant. Men så var der jo så også de gode gamle, pæne, gaullistiske konservative. Der havde vi hende her, Valérie Pécresse, som vi også talte om og sådan noget. Ja. Det er heller ikke gået så godt, men hun kommer aldrig rigtig ud af startblokken. Nej, for det første er der en ting, man også skal skynde sig at sige til folk. Der er mange, der følger fransk politik, som ikke nødvendigvis er franskkyndige, men når man taler fransk, kan man også se, at hun har en utrolig kunstig og tilstræbt udstråling. Og det er ikke smart, når man er politiker. Men hun virker tillært, og det virker, som om hun går op til en eksamen, hver gang hun... Kunstig, ligesom tatter. Poul Nyrup i gamle dage, eller hvad? Ja, det kan man sige. Ja. Det skal jeg passe på, hvad jeg siger, men det er altid nemmere at sige noget om folk i udlandet end herhjemme. Men det virker. Hun virker uærlig på en eller anden måde, men det vigtigste er jo i forhold til partiet, kan man sige. Er hun uærlig? Nej, det tror jeg simpelthen ikke, men altså, hun har da haft nogle udfald, hvor hun også er begyndt at tale, fordi hun fik stjålet stemmer fra Erik Zemmour. Okay. Og så forsøgte hun pludselig at tale hårdt mod indvandring og begyndte at tage det her begreb op, le grand remplacement, altså at eliten i virkeligheden skulle være interesseret i at erstatte de jævne franskmænd med hårdere af brune mennesker, som til sidst ville udviske fransk kultur. Befolkningsudskiftningen. Ja, præcis. Ikke? Det begyndte hun pludselig at tale om, at det har altså aldrig nogensinde været nævnt i den almindelige franske højrefløj før. Det plejer at ligge også. Ingen gang Marine Le Pen nævner le grand remplacement. Så at hun gjorde det... Det støtte utrolig mange af de normale konservative vælgere fra hende. Og så er det problemet. Men problemet var i hele det her, nu skal jeg gøre det kort, det er, at Macron har jo stjålet med sin relativt liberale politik, og sine arbejdsmarkedsreformer har jo stjålet økonomien fra højrefløjen. Mm. Hvad er det så tilbage? Jamen, så er det identitetspolitikken og immigrationen tilbage. Men den kører Marine Le Pen så glimrende. Så folk har haft svært ved at se, hvad er deres rolle? Hvad er deres eksistensberettigelse? Og derfor ser vi også den her flugt, der er over mod Macron. Så, altså med store folk, der har fået roller i hans... Som finansminister Bruno Le Maire eller indenrigsminister. Ja, hvis man vil have en politisk karriere, skal man jo ikke vente på, at der kommer en gaullist til magten. Man kan lige så gøre det som under en liberal fane. Ikke? Præcis, præcis. Men det vil sige, at nu har vi fået kridtebanen op. Det bliver... en finale mellem Marine Le Pen og Macron, og altså med mindre han skulle gå ind og få over 50% på søndag, det gør han vel alligevel ikke. Nej, det gør han ikke. Det gør han ikke. Og så vil sige alle dem der og hun, altså hvad siger du så næste gang? Så det bliver de to, ja, og så kører han nok hjem alligevel. Det er jo det vanlige desværre, fordi mange af dem, nu er jeg lige kommet ind fra Normandiet, og mange af dem fordi det var ligesom de gule veste så andre steder, så det var nærliggende at se, hvordan står det egentlig til med modstanden mod Macron, fordi Macron fik faktisk vanvittigt godt valg i Normandiet i 2017. Men det plejer at være sådan den der klassiske floskel med, at i Frankrig, der stemmer man for en kandidat i første runde, og så stemmer man imod den kandidat, man ikke vil have. Men nu er vi jo der, hvor det er sådan meget, meget tæt. Ja, men det er præcis det, der er problemet, for der er rigtig mange, der ikke agter at stemme i anden runde, selvom de dybest set ikke er vilde med Marine Le Pen, men de kan ikke fordrage Macron. Men kan man så ikke holde sig for næsen og stemme på Macron? Det var det gamle råd, da Chirac pludselig befandt sig i duellen med faren Jean-Marie Le Pen. Ja. Der holdt man sig for næsen og stemte Chirac. Ja. Men der husker folk jo også, at Jacques Chirac han gik så til valg på, at nu skulle han være præsident for hele Frankrig, sagde han. Ja. Hvorefter der kom en serie reformer, som ligesom så men altså, det ville jo også være dumt, hvis man går til valg på at sige, jeg vil være præsident for det halve Frankrig. Ikke? Altså, det kan man sige, det gør folk jo ind til første runde. Når så anden runde går i gang, så skal de være præsident for hele Frankrig. Men ved du hvad, nu synes jeg, vi skal også lige nå omkring den her lidt sjove bog, Oh la la, hvorfor er de franske så frank i Frankrig? Ikke? Og så, altså et af de, der er jo mange ting, man kan tage fat i, men et af kapitlerne, det hedder om de intellektuelle. Og jeg ved, at min kollega Jarl Cordua, han gør et stort nummer ud af at sige, at han ikke følger de franske intellektuelle. Han ikke taler fransk. Men de franske intellektuelle, de... han ryster på hovedet, Jarl. De fylder meget, ikke? Og de fylder også meget uden for Frankrig. Samtidig med, at faktisk den almindelige franskmand, den som stemmer på Marine Le Pen og de gule veste, sådan noget, de vil de ikke skide på de der franske intellektuelle lige så meget som... Jo. Altså, ja, der er højeste grad. Der er utrolig mange af de intellektuelle, som vækker foragt i blandt de gule veste og så videre. Altså, vi har jo også set nogle antisemitiske udfald fra de gule veste, blandt andet mod en intellektuel, en såkaldt højere intellektuel, som Alain Finkielkraut for eksempel, som blev næsten overfaldet på gaden. Ikke? Mm-hmm. Men problemet her i det her valg er, at der har ikke været nogen. De har ikke blandet sig. Hverken kunstnere eller intellektuelle, de har ikke blandet sig i valget. Der har ikke rigtig været plads. Men det er der en tradition. Der har ikke været en valgkamp. Hvem er Bernard-Henri Lévy? Jamen, han har jo travlt med at rende rundt ned i Ukraine jo. Nå, han ja, har han i sin Chomet-jakkesæt. Yes, Anders Wu engageret. Ja. Yeah. Men du starter kapitel med at citere en mand, som for mig er fuldstændig ukendt, bortset fra hans efternavn, minder meget om en virkelig, virkelig dejlig ost. En mand, der hedder Paris, altså han siger, at Paris er menneskehedens centrum, fordi den filosofiske ånd hersker her. Det er så en mand, der døde i 1857, der hedder Auguste Comte. Ja, ja. Men altså... Hvad, det holder stadig. Er det noget af det, der er med til at gøre Frankrig så fransk, at man holder fast i det her intellektuelle selvsving, som egentlig ikke fører til noget, men som altid får folk på deadline og sådan nogle tager til at sige, nå, dem må vi hellere høre, hvad de har at sige om verden. Ja, altså, det tror jeg, altså, det tænker jeg, altså, for eksempel, altså, især nu nævnte du selv Bernard-Henri Lévy for eksempel, ikke, som jo simpelthen gang på gang bliver grebet. Ja, det gjorde jeg ikke, for jeg kan ikke sige hans navn. Det var Jarl, der gjorde det. Ja. Men han bliver jo gang på gang grebet i det, man vil kalde intellektuelt sjaskmageri, hvis vi i bedste fald kan kalde det. Altså ting, hvor han er lemfældig omgang med fakta og så videre, som jeg tror, da han nævnte, var det Görings afhøring i Nürnberg-processerne. Selvom han, så vidt jeg husker, bed i en cyanidkapsel, ikke? Før det... Nej, han blev faktisk afhørt. Han nåede at sige, nicht schuldig. Ja, men så var det ikke den. Der var nogle andre. Det var sådan noget, altså, nu er det på stående, men han gør det på skrift. Det er så lidt værd, der har man jo tid til at tjekke sine fakta, kan man sige, ikke? Og han har hoppet i nogle notoriske sådan for sjov fælder og sådan noget. Men folk lytter alligevel lidt til ham stadig, ikke? Altså, de har en vægt, som man ikke skal kæmpe sig af i Frankrig. Og der er en fascination for den historiske storhed, måske det nostalgisk over, at Frankrig måske ikke er så store, som de har været, kan man sige. Men for eksempel, at sådan en fyr som Napoleon, altså Napoleon Bonaparte, han ligesom stadig fylder så meget i bevidstheden på højrefløjen, er jo ret vildt, når man tænker over det. Jamen, du kører videre i det her, ikke? Fordi du har også et kapitel om bøger og litteratur, ikke? Og der er så en anden, som jeg heller ikke... Charles-Louis de Secondat, der siger, jeg har aldrig haft en sorg så stor, at en times læsning ikke kunne få den til at forsvinde. Ikke? Og det er også, og så begynder jeg, så ser jeg bogladerne, ikke? Og jeg kan mærke, hvor skønt det er at gå der rundt sammen med Per Stig Møller, og vi tænker, nej, vi er sådan et ophøjet samfund. Men det er det franske vanvid jo ikke, vel? Nej, nu lavede du også et spring der. Ikke? Okay, men altså, jeg synes, altså, det er jo rigtigt, de læser jo rent faktisk. Altså, ja. Jeg ser også, så skal man jo skelne mellem udenlandske og franske hjemløse, men de franske hjemløse, som man ligesom kender os nok, de sidder også og læser bøger. Og man har en lav bogmoms, og man har støtte, og man har den der prionik, der gør, at man ikke kan prisdomme i supermarkeder osv., som gør, at man altså har man med til at opbeholde hele den her lad os kalde det en industri, for at nu kalde det noget profant. Tiden iler, og jeg skulle bare sige, hvorfor er franskmænd så fransk? Vi kommer jo omkring rigtig mange ting her, her om, om kindkys. Det er også vigtigt. Meget fransk. Vi kommer omkring caféen og vin og alkohol, naturligvis. Dem skal man drikke hver dag, kan jeg forstå på præsidenten. Det. Og conciergen, sådan noget. Ja, har vi jo slet ikke i Danmark. Det er fantastisk. Det er en portnorsk ikke? Og petanque, naturligvis. Ja, ja. Det her spil. Ja. Som, og la baguette. Det er virkelig, virkelig vigtigt. Det er meget vigtigt. Meget vigtigt. Og du fortæller lidt om din egen skal man sige, kærlighed til Frankrig, om hvordan det er, men kunsten af at kunne drikke en espresso og lade den vare i flere timer på en café, og gå rundt og snuse i bogladerne. Man snakker så meget, som man ikke når at drikke den jo. Ja, ja, og så snuse rundt i bogladerne, uden at købe noget som helst. Ja. Det er også det er også meget fransk. Ja. Jamen, hvorfor er, du har en minut til at svare på, hvorfor er franskmænd nærmest en karikatur af franskmænd? Jeg tror, at jeg snakkede med en af mine venner om det her forleden, og det er, at hvis man skal opsummere den bog, så er det dybest set samtalen. Det er, fordi samtalen er så ufattelig vigtig i Frankrig. Det synes jeg ikke måske, den er på helt samme måde i Danmark. Man får sit sociale behov opfyldt af samtaler på gaden, på caféen, i aviskiosken, på bogladen osv. Det er en utrolig, det er en utrolig vigtig omgangspunkt. Og samtale, det er samtale. I Danmark er det sludder. Nej, det er samtale. Det er meget dybe samtaler om... Det er ikke det, der er omkring. Nej, det er ikke været som britterne eller danskerne. Det er om politik, om eksistensen, en ny bog, man har læst eller et eller andet. Man sidder ikke kun og diskuterer fodbold osv. Mm. Det spiller en utrolig rolle i Frankrig. Og den her bog, oh la la, hedder den selvfølgelig. Hvorfor er de... Ingen kan sige det som dig. Ja. Hvorfor er de så franske i Frankrig? Ja, hvorfor var de ikke belgiske i Frankrig? Det er der jo grund til. Aske Munk, bogen er udkommet på forlaget 28B, det lyder som sådan en adresse et eller andet sted i Sankt Peterstræde i det indre kø. Jeg har mange gode bøger, blandt andet min sidste bog. Ja, blandt andet din sidste bog. Og den var fremragende. Og det er Mette Fugls søn, der udgiver den. Og jeg har ikke fået læst hele din bog, men jeg skal have den med til Paris her i påsken. Det lyder som en god idé. Tak fordi du kom, Aske. Kan den købes i alle velassorterede boglader fra nu af? Alle velassorterede boglader, ja. Okay. Tak for det. Selv tak. Det var alt for, hvad vi kunne diske op med i dag i denne program, som blev generet af Facebook. Ja, tak for det, Martin Ruby. Men jeg vil bare lige sige, at Simon Gardner var i redaktionen, og Josefine Maria Hansen var i... Og vi er tilbage om 14 dage efter påsk. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.